sætter hanke på og klipper julehjerter. Lad os tage til børnetroens drømmeland, og hvis du drømme kan, så vil jeg viske, når vi er der. Skal vi klippe vores julehjerte sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre lænkehundens klammen, mens de glade spurve flyver julen ned. Og hvis blot du er vaks med en kniv og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerte sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er to. Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Jeg selv var lagt i seng som en artig lille dreng, men døren stod på klem, og ud af dynene jeg sprang. Så så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej ikke spor. Men I var far, hvor havde lidt, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej ikke spor. Men I var far dog havde lidt, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse.